Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Кастусь пачырванеў. Можаш не верыць, казаць пра пафас, але калі я ўяўляю тых маладых людзей, іх наіўныя надзеі, і як яны спрачаліся, верылі, кахалі, я звязаны з імі наўпрост, нібыта мы ў карагодзе трымаемся за рукі. Яны бліжэй да мяне, чым ты, Марк. Пытаюся, дзеля чаго займацца пошукамі старых папер. А дзеля чаго яны, нашы равеснікі, аддалі свае жыцці? Дзеля чаго маўчалі на допытах, апошнім намаганнем волі ратуючы не сябе, а тыя паперы? А нам страшна ці не цікава? Кастусь пакутліва шукаў слоў. Гэта ж усё роўна, як у буру не злавіць кінутую на бераг шчаўна вяроўку, і бура паглыне човен разам з тымі, хто на ім. Але яны гэта не мы. Мне просто балюча, калі нешта вартае патанаю прорве часу. Як быццам адбіраецца асабіста ў мяне. Хлопчык, над прорваю ў жыце, Ялецкі гаварыў без насмешкі. Гэтага б Магда яму не даравала, але з паблажлівым жалем. Але ці паспрачаешся з эклезіястам, гісторык, пакаленне прыходзіць, пакаленне зыходзіць. І няма памяці аб ранейшым, як не будзе памяці пра нас. На целе гісторыі застаюцца не пацалункі, а шнары. Найдаўжэй памятаюць не вартых, а тых, хто найбольш уразіў чалавецтва. Як у Андерсена, не мастак, які зрабіў цудоўны гадзіннік, а мацак, які яго разбіў, абвяшчаецца жаніхом прынцэсы. Але прынцэса ўсё роўна засталася з мастаком, нягучна прагаварыла Магдаліна. З пад'езда выйшла кабета з гаспадарчай сумкай, прайшла між маладых людзей і падазрона азірнулася. Асабліва недавер в яе выклікаў Кастуся сваёй фрызурай хвосцікам. Дзіўны хлопец светліва пакланіўся, і кабета прыспешыла крок. Час разыходзіцца, а то прымуць за дамушнікаў. Дзякуй, Марк, за дапамогу. Не сумуйце, прынцэса, усе астатнія розшукі зраблю сам. Дарэчы, наша дамова ў сіле. Знойдзеная належыць вам. Але прынцэса за гэты час прыняла рашэнне. Буду шукаць разам з вамі. І Марк у чарговы раз з горычу пераканаўся, што ягоная жалезная логіка бяссільная супраць дзявочых капрызаў. Дом жоўтай цэглы са стылізаванымі калонамі адплываў закатнае сонца, як пірацкі карабель. Ноч уздымала над ім чорны сцяг перамозцы, а ў кватэры на трэцім паверсе стаяў ля акна стары адмірал і з-за ледзь рассунутых фіранак трывожна назіраў за трыма фігурамі, якія адыходзілі ад ягонага пад'езда у цёплы чэрвеньскі прыцемак. Ад атрада інсургентаў засталося толькі пяцёра. Адзін цяжка паранены. Жандары не ведалі таго, іначай даўно бы рушылі прачэсваць гэтую частку пушчы, не баючыся адчайнага адпору. Пачыналіся кастрычніцкія ночы. Зоры падымаліся вышэй, а яшчэ зялёная трава серабрылася, нібыта пушчу таксама кранула ранняя сівізна. Вінцэс Дарбут толькі нядаўна заўважыў, якія ў яго сівыя скроні, калі галіўся, гледзячыся у лязо сваёй шаблі. Кожны рух адзываўся болем, і зусім не абавязкова было галіцца ў гэтай зарослай вольхай лагчыне, ведаючы, што вакол аблога, і для яго параненага гэты адхон хутчэй за ўсё станецца берагам леты. Кожная хмарка магла ператварыцца ў човен Харона па ягоную душу. Але ён заўсёды вучыў сваіх людзей захоўваць годнасць да канца. Ворагам не ўдасца ператварыць яго ў скрываўленага бруднага звера, у якога застаўся адзіны інстынкт самазахавання ці адзінае жаданне скончыць пакуты. Але трэба было прымаць рашэнне. Клены застануцца тут надалей. Канец адзін. Смерць. Затрымка за яго. І ён не мог нават прасіць, каб яго тут пакінулі, бо колісь сам настойваў на непарушным прынцыпе таварышаў не кідаць нават мёртвымі. 3 гады гэта рабіла іх атрад адзіным пагрозным клінком. Цяпер мусіла загубіць усіх. А пані ў белым усё не схілялася над ім з апошнім пацалункам. Калісьці ён не скардзіўся на няўвагу паняў і паненак. Што ж яна так марудзіць? Вінцэс ніколі не думаў, што калі-небудзь стане наракаць на трываласць уласнага цела. Ён пераплываў Дняпро і адразу ж вяртаўся назад і смяяўся, выйшаўшы на бераг быццам малады вадзянік. Халодныя струмяні сцякалі па яго целе, як месяцовае святло, і самая прыўкрасная ў свеце жанчына сціскала свае тонкія пальцы, каб мужчына не заўважыў, што яны дрыжаць ад боязі за яго. Я незалежна гаварыла: «Што вы так доўга? Я ўжо стамілася чакаць». І на адным з яе пальцаў блішчэў просты жалезны пярсцёнак, ягоны падарунак. Мы сагрэлі крыху вады. Не хвалюйцеся, дыму амаль не было. Альгерд схіляўся над ім з конаўкай, ад якой пахла чаборам. Таленавіты, разумны, такі малады Альгерд. І ён таксама загіне. Вінцэс з асалодай адпіў духмянай вады. Ноччу буду вартаваць я. Дастаткова добра чуюся для гэтага, і мне ўсё роўна не спіцца. Зоры падняліся высока-высока, але ён не мог чакаць, пакуль яны паніжэюць. Да раніцы на траву ляжа шэрань, і яго цела пакіне след. Ён пачаў адпаўзаць у глыб пушчы адразу, як упэўніўся, што таварышы спяць, як мага далей схавацца, зашыцца вось сюды ў яміну пад карэннямі гонкай маладой сасны. У яго 2 пісталеты з набоямі, але гэта не для яго, для пагоні, ды яшчэ шабля – Старая шабля з выгравіраваным на дзяржальні вершнікам з узнятым мячом. Таварышы зразумеюць. Вядома, яго будуць шукаць, але здаецца, ён зрабіў усё, каб не знайшлі, у іх з'явіцца шанс на ратунак. Вінцэс паклаў пісталеты так, каб можна было адразу іх узяць. Цікава, хто прыйдзе хутчэй? Пані ў белым або жандары? У апошнім выпадку застаецца толькі спадзявацца, што ён не настолькі змерзне і знясілі, што не зможа выстраліць. Праз галінкі сасны на яго ягоную зямлю глядзяць зоры, нібыта вастрыі залатых дзідаў. Няўжо ёсць такія землі, зоры, над якімі нагадваюць залатыя яблыкі або лагодныя вочы анёлаў. Вінцэй звяртаецца да таго, хто над гэтымі зорамі і паўсюдна. Господе, толькі б мой нашчадак ніколі не ляжаў вось так, як я у халоднай яміне, чакаючы збавіцельку. Нехай нашы дзеці і дзеці нашых дзяцей паміраюць у сваіх ложках, абкружаныя ўнукамі і праўнукамі, гаворачы апошнія мудрыя словы, якія будуць перадавацца ў іхнім родзе з пакалення ў пакаленне. І няхай гэтыя словы будуць гаварыцца на нашай спеўнай мове, якую даў нам ты, Господь, як даў гэтую зямлю, яе азёры і пушчы, дым яе папялішчаў і безыменныя магілы яе лепшых сыноў. Жандары не давалі веры, што знішчылі ўвесь атрад Дарбута. Ім усё здавалася, што галоўныя сілы хаваюцца вось там, за тымі соснамі ці за той лагчынай. Не можа быць, каб такі шалёны супраціў аказвалі чатыры знясіленыя юнакі. Затое ўдалося схапіць першага палоннага з атрада і апошняга, як пасля высветлілася, гэта быў мясцовы дваранін Альгерд Андрыеўскі. Ратушу пачалі называць ваярскай. Потым гэтая назва перайшла на бліжэйшае паселішча. Праз 100 гадоў вёска ператварылася ў гарадскі пасёлак. Пушча адступіла далёка ад яго. У пасёлку Ваярску, які паспеў нейкі час пабыць кагановічаўскім, меліся такія адметнасці, як царква 19-га стагоддзя, прыстасаваная пад зернясховішча, дом культуры з ватэр-клазетам і краязнаўчы музей, у які прыязджалі экскурсанты нават са сталіцы. Таму нікога з местачкоўцаў не здзівіла, калі да драўлянага дома з калонамі падышлі трое. Плячысты мужчына з прыгожым, нібыта высечаным з каменю тварам у светлым летнім касцюме і сонечных акулярах. За ім хлопец у джынсах, усмешлівы цімнавокі з валасамі, сабранымі на патыліцы ў хвосцік. А вось каб беласкурую зеленавокую дзяўчыну, што была з імі, апрануць у шаўковую сукенку, ды абуць туфлікі на высокіх абцасіках, ды навучыць глядзець ласкава, а хадзіць павольна, о, прыгажуня была б. Але блакітныя джынсы, не зусім чыстая мужчынская кашулька ў бела-зялёныя краткі ды стаптаныя красоўкі аніяк не могуць падкрэсліваць дзявочую прыгажосць. Эх, змізарнеў эмансіпаваны свет. А з дома з калонамі ўжо выбягала менавіта такая паненка, якая мроіцца сапраўднаму мужчыне. У светлай талістай сукенцы, у туфліках, з якіх на балях п'юць шампанскае, у кароне залатых валасоў, а блакітныя вочы зяюць просто невыносна. Кастусь! Кастусь! О, ды ён зараз аслепне ад яе блакітных пражэктараў, чамусьці з прыкрасцю падумала Магдаліна, і ёй упершыню зрабілася некавата за сваю вопратку. Нават Марк не хаваў цікавасці да блакітнавокай. «Знаёмцеся!» Неяк нязграбна сказаў Кастусь, павернуўшыся да сяброў. «Ганна Івановна, дырэктар краязнаўчага музея і аспірантка Інстытута гісторыі». Проста Ганна была аднакурсніца гэтага свяцілы на небасхіле гістарычнай навукі, усміхнулася блакітнавокая. Ну, хадзімце, дарагія госці, ў хату. Магдаліна, стаіўшыся, глядзела на просты металічны пярсцёнак. Ён пабліскваў за шклёнай вітрыне на чорнай аксамітнай паперы. «Дай ёй патрымаць у руках», – шэптам папрасіў Кастусь дырэктарку. «Як скажаш?» Пярсцёнак з роўнаканцовым крыжам халадзіў палец, нібыта падарунак водяника. Чалавека, які колісь знайшоў рэдкі экспанат, дырэктарка прывяла, выкраўшы з працоўнага месца на элеватары. «Мы там у пячору Пячору ладзілі, у вайну гулялі. Сівы дзядзька камячы ў спрацаваных руках шапку кяпурку, быццам быў на допыце ў следчага. Дзеці, вядома, гадкоў 30 прайшло, відаць, а там пясочак, яміна пад карэннямі сасны. Скрутак быў, як жа, анучы гнілыя паперкі, нічога не расчыталі. Я ж кажу, гнілое ўсё было. Адзін пярсцёнак сабой і ўзялі, думалі, сярэбраны. Яго мая ўнучка нядаўна ў куфры знайшла, прынесла ў школу, а настаўніца вось у музей перадала. Што з паперамі зрабілі? У вогнішча, мусіць, пакідалі. А скажыце, людцы, гэта шпіёнскія штучкі былі, мусіць. І гэта было так несправядліва і незваротна, што любыя бедаванні выглядалі б тэатральна. А Марк нібыта і задаволены, што ўсё скончылася цяпер і назаўсёды. На развітанні прыгажуня Ганна прапанавала гасцям экскурсію на гарышча. Там чакалі лепшай долі, экспанаты для будучай залы пра паўстанне 1863 года. Марк заявіў, што ні ён, ні Магда наверх не палезуць, стаміліся, пачакаюць на двары. Ганна асабліва не ўгаворвала, але новаспечаная журфакаўка жадала паглядзець на старажытную зброю і не магла ўцяміць, чаму Марк на яе заклікі пастукаў пальцам па лбе, а Ганна спахмурнела. Першай па драбіне спрытна ўзнялася гаспадыня, за ёй Кастусь. Магда апошняя нязграбна адольвала рэдкія прыступкі. Кастусь нахіліўся зверху, падаў руку. Магдаліна працягнула сваю. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.